الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند نكرما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت قريش ليهودا ويويل قريش يهود تا اعطونا شین راکی موتس شین اسأل عنه جمعت پوشو قدام بارکی حاضر رجل دی سرنا نبی دی صلاح پیاتو ایخو پیغمبر نمانو دینا موتس راکی تیرازو خیر لیکنن باطل پرس اغیو بلتا ایترازونا خیش اہل حق و دندار خلق پی بدنا فقال سلوه عن الروح ورده ویلوی تپوسو قید دی پیغمبر علیه السلام ندرو مبارکی فسألوه عن الروح ندید تپوس کلو درو مبارکی فانزل اللہ تعالی اللہ را لگلے وچوچا تولوینے ویسألونک عن الروح تپوس کئی تانا حبیب دروح بارکی قل الروح من امر ربی او فرمای روح دے دا حکم درد مانا وما اوتیتم من العلم اللہ قلیلا او ند درکڑ شیطا ست دیلم نمگر لغنتی گردہ حدیث دی خبر دلیل لے چدا دروح تپوس فمکہ کشی و دایات مکی او حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کراونی چیزد اللہ دا حبیب سرد مدینی منوری پاغذ مکہ کروانو او غی تکیا والا پیو لخت دا کجوری ندی یہودیانو پیو ڈلبانی تیر سوئی درو بارکی تی تپوسو کئی تردی چی تپوسو کو دا آیات پا جواب کی نازل شو امام بخاری پا کتاب العلم کی دا حدیث در لگی پرکو نبی اتفار سر غدایات مدنی شو کرد مدینہ کی نازل شو نولماو نکلی چی نزول دا آیات کی تعدد وی فمکہ کم نازل شو و مدینہ کم نازل شو بعض سور و یادون داتی دی چداوی نزول پا مکہ کم شوی او بیا چی واقعات خشوی نا آیات بیا پا مدینہ کم نازل شوی او دارو سشیو لاتا سدرس کے جنر کم روح بارکی تفوز کولو ذکر روح پا قرآن شریف کی فضان امان آگان راز نباد اکثر علماء جمہور وئی چی دا اغروح دا حقیقت تفوز کولو چی پا دی حیوان کیوی ادے پی جوان دے دے اوازیات روزی نو دے مرشی تا دا جمہور قول اباد وئی چی روزی ویلے سلام نمو ایلے تفوز سو کوئی روح عیسیٰ علیہ السلام توئی رئی تکوسو روح قرآن تموئی قالو ویدی اوتینا علما کثیرا ویمونتخو دیر جمرا کنشوی وردر اللہ کی غمبر ویما اوتیت من علم اللہ قلیلا اوتینا التوراتا مُنْتَيْلَمْ رَا كَلَشْوِدْ تَوْرَاتْ شَرِفْ وَمَنْ اُوْتِيَ التَّوْرَاتَ آچَرَشْ وَرْكَشْوِدْ تَوْرَاتْ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا تَكِي تَبِيرًا ورکړی شوی دی خیر لوی الله د آیات ویلو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا الى اخر الايه على حديث حسن صحيح غريب من عام الوجه ایک اللہ کی کتاب لب چھ سرے او دی تخیر کبیر وے خدا اللہ دے علم مقابلہ کی بھی عام دا لوگوں تے وے ایک اس نے قران عالم دے قران دے دے وی شے ور سر دے علم خدا دے سی اللہ دے علم مقابلہ کی ہوے سن دے کدا تمام یونی کلم نشی تمام دریا بن سی آہی شی او پدی اللہ علوم دی کنے شی نو قلمنا بکلی کنو زری زری شی سیاہی و ختم شی او ما نفدت کلمات اللہ اللہ علوم بختم نشی لیلہ العالمین غولوم بختم نشی وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال كنت امشي زوم شتلم النبي عليه السلام في حرث بالمدينه فيو فصل كي بمدينه منوره كي يعني اباد على كوا وهو يتوقع او ذا الله حديث الله سمتكيا وعليوا على عصيب فيوسان ودكجوري فمر بنا فرد من اليهود ترشيو فسك سان اليهوديان فقال بعضهم بعض ويلي لو سالتموك تقوسمو قلني في غنبر عليه السلام فقال بعضهم لا تسألوه تقوص كمكوي فإنه بيشك بي يسمعكم تاسل بواوري ما غتك رهون چتاسو محبت گنئي فقال يا بالقاسم دهير يا بالقاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا للروح متبيانك دو روح باركي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعتا لله حبيبه ساعت ولاو ورفع راسو الى السماء سر مبارك اسمان تقول تکڑو فارقت انه يوحا اليه پوشم جوهي ورتكيريشي حتى صعد الوحي وحي پورتشوا ثم قال الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذا حديث حسن صحيح اي صعد الوحي یعنی پورتا کون کے دو ہی پورتا شو جبریہ السلام وَبِي قَالَحَتَّ سَنَاتُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَحَتَ بْنُ حَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ وَسُلِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَحَتَ عَمَّادُ بْنُ سَلَمَ عَنَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَوْسِ بْنِ خَالِدٍ نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ راجم اقول بشی خلق ده قبرن پرد قیامت ثلاثت و اصناع کندری کسمنا دری کسم خلق بده قبر قبرن راپور کسی سنفن سنفن مشاکن یو دلب پیدن روانی تبا مومنانی خلقو صالح اعمالهم بسیدها پیدل بزی قبل او دا حشر میدان تبرزی واسن فن او بلدل بی رفبانن دا بسواروی دا بکاملان مومنانوی ایسوار لی بورت قبر ترول آڑی او دا حشر میدان تبسوار لی ملانشی اللہ مجھے وصنفن لا وجوههم يوڑلوئي آو فخلو مخلو روانوئي خیبه برئي سروه تتئيو لتن مارفشان بمخصولئي هر گٹ يزغيو تکلیف والشی سروه مخزق مکی تیروه دشو یا رسول اللہ وکیفا يمشون على وجوههم سرنگی بزیدئي فخلو مخلو قال ان الذي الله حبيب شكا غذات امشاء ملاقاتهم جروان کلی دی په دنیا کې په قدمونو قادر نا قادر نه علا یمشی او دا جروان د دې پر د قیامت لا او دوی ته مخنوز وی اما خبردار انه انګه شکر دی ته قلنا ځان د ساتي په خود مخن سرا کل هدف د هر لړو چت دینا وشوکتن او دهر از غینا مخبر آکار آغا حدیث حسن وقد رواه هی وحیب عن ابن تاؤس نبی نبی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیح من آغا وبینی قرآت نامد ممانی قرآت نایزید بن حارون قرآت نامد بخص بن حکیم نبی جدی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم محشورون تاسو راځه مقوله شهر الجال بعد جو پیدل جي اور پادن باندې سوار او تجرون على وجوهكم راخ کې بشي تخلو مخنو بعد جو ملائکو دې خون نیولي او دا مخ په پدیر مکرا کھاږي هاغه حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن هارون وابو داود وابو الوليد واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد معنى يودا عن شوبان عمرو بن مران عبد الله بن سلمة صفوان بن عسال المرادي ان يهوديين يكنن يدود يهودينا قال احدهما لصاحبه وقت مرضي تمير وحد اذهب بنا الى هذا النبي ذكبو زمك لارشو دي تغمبر تا نسأله چه ممت تبوشكو قال بيبل يهودي ورتويلا تقول له نبي اندت تغمبر موايا فإنه يسمع قددا واردل تقول له نبی چتورت پیغمبر وے نکانت له اربعت اعین اندد وصلو سرگیشی یعنی دی وپدی خوشحالش فآفاتایا راغلو دادوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فسعلاہو تقو ستکڑیو عن قول الله تعالى تبارك دي قول الله تعالى شمیره او دا آیات راغلوه کسوره بن اسرائیل کی ولقد آتینا موسى تس آیات بینات من موسى علیہ السلام تنہ موجزی ورکڑی نو آیات کی نه خبری ذکر کری خدا خنہ موجزی ندی احکامات کی حدیث نو لبا او دکیلی سر کنه ها موجیزی ذکر ده کیا خواستیم قرآن کی او یو احکامات ذکر کرد لا تشریکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشریکو باللہ شیعن اللہ صرف تشیم شریکوئی ولا تزنو جنابت تاریمتوئی ولا تقتلو النفس اللتی موجن نفسا چی اللہ دا ہو وجل حرام کلی اللہ بالحق مگر فقالو لشرعی ولا تسرقوا غلام کوي ولا تسحروا سحر جادو کوي پچا کوډي موډي کوي زکه دا دنیا دي کار دي حدودو ولا تمشوا ببرئن لا سلطان بغو زيو پاک سره بادشاہ تا جدا پسر سي چوغدي او تهمت او درو جوړوي فيقتله چه قتل کي سبب الله تاسو جواب چتار چا پسر درو ہوئی او داغی نداغ مرد جوڑ شو ولا تاکل الربا و دستوال مال مقرئی ولا تخذیفو محصنتا پیو پاندامن زنانا بدنامیو تومت ملگوئی ولا تسرو من الزحف تیخ تمکوئی دا جند کفارنا ادا مسلمانانو دا جند خوش سمر و تختی دینو دادن دین خبرالا شک شعبت و علیکم الیهود خاصا او پتاسو یهود خاص کردہ لازم دی اللہ تعتدو فی السبتی چتاسو دا حد نتجاوز مکوئی فی السبتی پرد داختی کی زیادے مکوئی پرزداد سے کی فقبلا یدیہی ورجلیہی ندوارو کلکڑیو دی کلکڑیو دوارو لا سنا مبارک دنبی علیہ السلام او خفیدا ہوئی وقالا دی دوارو ویلیو نشد انکا نبیون منگوائی کو جتد اللہ فی غمبری قال فما یلنوکما انتسلما سشی منی کریئی دی اسلام درونونا قالا ان داود دعا اللہ و داود علیہ السلام دعا مختی و دعا اللہ ندی یهود دروح و روکل اللہ یزالکی دریتی نبیم چمی شیری پا اولاد دوی کی پیغمبر و انا نخاف و بیشکم یری من اسلم ناک اسلام مرارو ان تقتلن الیهود یهود و منگو وجنی ادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير ولم يذكر عن ابن عباس وهو شيب عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما تديات تفسير بارك ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها ایزوال مکوا فقل مسکیو مفقال رانوال کوا قال نزلت پی مکت وید آیات نازل شو پا مکہ مکرم کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفا صوتہو بالقرآن کلچ ویرا پور تک وواز پا قرآن بانی سبہو المشرکون مشرکان بور تک انزل کولی ومن واغ چا تانزله او چرا قرآن را نازل کڑے ومن جا بیچا چرا تل کڑی پنی دو اللہ دایات رو لگلو ولا تشر بسولاتک تو تی زوال مکا وقی بسولاتک اے بقراعتک فیسب القرآن قرآن تا بکافر کنزلی کئی کنزلی بکی دیشی قرآن تا ومن انزله او هر اغا چاہتا چی دیرا لیگلی و من جوابی او چاہتا رات لکلی پنی و لا تخافت بیها عن اصحابی او پتوال مکو پدی قرص سرد مرگرونا عید داتی مکو چیوی نبیان تسمع آخو داتی دی اغی تواوری حتی یاخوزو عنک القرآن چی اغی دتان قرآن حکیم نزدکی دا دیوای چې عزت کی حضور په دې ځای مو آیا چې دا دشمنانو کافرانو او اوریو بیا قران ته کنځلې او په دې را دی وای دا حدیث حسن صحیح و به قرات سلام د زمانه قرابه نو شی بن قرابه نابو بشری ان سید ابن جبیر ان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فی قولی ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا قال نزلت دایاتنا دلشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختفن بمکتا فمکم کرمک لا پتو سرگن دعوت بشکولے وکانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی فلشی بے مشکول مرگنو تعرفا سوتو بالقرآن وراپورت بے قواس فقرآن فکانن مشرکون و مشرکان اذا سمعوا كلمه واوردوا شتموا القران قران ته کنځلې کولې د قران به حرمتي او دیره به کنزلې کولې دا په خوانه د کفارو طریقه ده د شاعر الله د کتاب الله د الله د پیغمبر د دې به حرمتي ومن انزله او هر رچات به کنزلې کولې دا کتاب را لګې انشاء الله ومن جاء بي او رچات چرات دې کوي په دې چې سلام نه فقال الله تعالى لنبيه الله پر پیغمبر ثوینی ولا تجل بصلاتك اي بقراءتك اخرت پتی زمو عاي فيسمع المشركون مشركان به واوري فيسب القران فيسب القران نو قران تب کنزل کی دیشی ولا تخافت بها الصابر وقال اروالم کو پدی پرستر د مرغورنا ای چیزا کی پټه مو ای چوی وتری وا بو تغی بین ذالک سبیلا ول تھو پمن د جارو اس پا کی ولارا انا حدیث سن حسن صحیح و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال عمر سفيان بن سرناس بن ابي ابن نجوري عن زر ابن حبیش ان قال قلتو لحزیفہ ابن الیمان اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت المقدس ایال اللہ حبیب کو بیت المقدس کی مشکڑیو قال اللہ اگوی نا قلتو بلا ماوی نا کرے قال انت تقول ذالک یا اصلہ اے حضر فرضی اللہ نوی موزی نوی کڑے او دا دینان قدیش دیتا غا حادیث نبی را رکی دیری کی اغیقی نبی علیہ السلام نوی ذکر تا اللہ حبیب کو بیت المقدس کی موز کڑے نوی وطوی قلتو بلا ماوی نموزی کڑے نوی قال انت تقولو دالکا یا اصلاح تداوی اصلاح چاہتاوی چی دا سرپ دی رنبنی سبانی ویختنی اصلع دی لکه لکد عمر رضی اللہ عنہ بارک الاغلی وکان اصلع بیو تقول ذالک تدا خبرت ستلیل دو جنک قلتو بالقرآن بینی و بینکا القرآن فقال حذیفت رضی اللہ عنہ من احتج بالقرآن فقد اصلع چاچ دلیل تو قرآن ماهو کامیاب شو سفیان رحم اللہ و یقول قد احتجا یقول حضیف رضی اللہ عنہ قد احتجا یعنی ایل قد فقد اقلا مانا سو قد احتجا چاہتی تو قرآن نا دلیل رارن دا حجت صحیح ارے وربما قال قد فلجا فلج لفظیویلے دا فلج وی کامیابی تا فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال افا سوره صلى فيه يقول الله قران کی درس میں نیات زبان خیال کے کہ مجھے کرے قلت لا قال لو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاه فيه که موزی کلی و پتاس و موزی کلی شوی پدی کی لکا کما کتبت صلات فی المسجد الحرام علماء لکلی داد حضیف رضی اللہ عنہ اخبر قول لے بیت المقدس کی مشر حدیث کی دلتیر تشن چه تاسو با دا سفر سامان نتڑی مگر ددریو مساجد دموز دا پارا دا عبادت دا پارا سفر دیدریو مساجدو لکولشی مسجد حرام او مسجد بیت المقدس و مسجدی حار را را حبیب زمان دا شمار دارم گل آغلی دی که نبی ری سلام ویز بیت المقدس ترالم دا امام بے حقی حدیث جدا ابو سعید رضی اللہ عنہ نوم تڑلا آغا دا باد آغا کڑای سرش انبیاء علیہ السلام بتڑلا نوائی غاو جبری اسلام وردن نشو نمون دوارو پاکی دوز ورکاتا ہو دارنگی حدیث کی راغلی نبیر اسلام فرمائی وردن نشو بیت المقدس تا فارقت النبیین ما بین قائم وراکین وساجدین پیغمبران علیہ السلام په مسجد المقدس کې راځي باو کې جنتل سوک ولاړو سوک پر وو کې او سوک پر سجده کوي دې کې د موزه قامت وشو نماور ته امامتی ورته نو مصطفى د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کھڑے وي قال حذیفه رضی الله عنه قدوتی رسول الله کل لولیو خلقنا یو خبر دا دیوی چی پتنگی ایت آغر سیدنی نوی حضیف رضی اللہ عنہ وی راوستیش رسول اللہ صلی اللہ سنتم دعبتن یو سرلی قویلت الزہر صداوی شادہ سیوب دواب لنیوا ممدودتن داسیر ورا وودا حال خطه مد مد بصره دا غي قدم د نظر د انتها پور یو قدم به دبل نذرا اوسه سمر شه د نظر انتها فما زایلا د نو جدا شه جبرئیل سلام او نبی رے سلام ظهر البرا دشاد براتنا حتا رأيا الجنة والنار ترديك جنة وعور دعو قطو دیکھ دا ترینه میں چیزی سلام دا اللہ دا حدیث صرف برات سور دا اللہ حدیث صرف برات بان سور حد تارا آیا تردیش کتریو دوی جنت لرا اور لرا ووعد الاخرت اجمعا او قوادر استنیتو ارسی کتری والتا ثم رجعا عودهما على بدهما ثم رجع واپسی دا دوارا عودهما واپسی دی دوارو پاغ اقتداد دی دوارو قال ویتحدثونا انہو ربطهو چرا اللہ حبیب یا جبیر سلام ربطهو دا برا کی تڑنیو لما لیفر منو لما لیفر منہو ایوی دیوی چی تڑلو لیمار سوائی لیفر منہو چوتی نتختی وینما سخرا ہوا ہو لہو عالم الغیب والشہادہ آخو تابی کڑیو دوی لرا اغزاد چی پکوٹو سرگند کوئی نگر حضر فردی اللہ عنو فضی کی دباز خبر نکی ہوگا خو پروایاتو کی اس بات راغلے او دا مسلن چی مصبت روان دیوی پا مصبت روان دیوی پا ناکی بانی نگر دا چاچویل جی برا کیو تھڑ او موزیو قدی سر زیادت علم لے ندروی دا قول قبل لے تاسو لکه چې چې کوته پاګه کې ورته او سورې وکاو او ګرا کې ورسره وټړو اره چې ولي تړل وي چې ولې تخنیا الله تا دې کړو اے الله تا دې کړو او تړل دې سره براهه اي په دې تیوار نه کیو چې اولي تړل وي چې ولې تو کړیا الله تا دې کړو نو هغه فرض یې لالو دې تړل انکار وکړو چون کې ايتا دا روایت رته دنه نو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا سيد ولد ادم ذ سردار دا اولاد آدم او د ټول مشر به فرض قیامت ولا فخر دا خبره د فخر د وجن لكم د الله د نعمت یو اظهار کو و بيدی لواء الحمد فلازما کی جندت احمد وی ولا فخرا او دا خبره د فخر د وجن لكم دا د فخر د وجن دا فضیلت ما ته د الله د کرامت او د عزت د وجن ملاو دے دا د خپل جهت نه نه دی او زما په قوت او طاقت نه او دا د فخر په تور نه عام بلکې الله را ته ویلی و اما بنعمت ربک فحدث د خپل رب د احسانات بیان وکا وما من نبی یوم یذل نبی او پیغمبر په دغه ورځ آدم افمن سواه آدم علیہ السلام دیو کدی نے لا ولی لا تحت لوائی مگر زماد جنڈی دلان دی بی لواء الحمد وانا اول وزا ولم من دا غشانا ینشق عنه الارض چیچوی بدا غی نظمکا دے مشکیلی سر دا قبول نبوش دا مرتگان بچے چھول راکو دا مردگان بطور را پور تشی ندتول نمخی بد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلمنا قبر کلاوی تشی ویداد فخر فطور بان النوام دا اللہ دا حدیث بلا سکی بجندئی اللہ دنگم تزی جندئی دلات درحم و کرم دخل حبیث صلی اللہ علیہ اولون و آخرون بطول دې جندې دلان دیوی قالا فا یفزع الناس سلاتا فزعات فا یربشی خلق فدریو یرسرا دری زب یرب فراشی میدان محشر او دا یرب دا سوچ جن امام قرطبی وی جدا لی مفسر و لی محدث دی و ایدا چکل جهنم راوست ایشین و آغم دا سوخلم بیدی اید جهنم براشی او دا محشر نبا گیرواشی و جی آیاو ما ایدن بی جهنم اتا تو دا حدیث کرا گوی سید آغی و او یازر و آگی وی رسائی وی یو یو رسائی و او یاو یاو ذرو ملائکو نیونی وی نو دیگو خلم دیگی دا سی دا او سمعو لها شهیقا نو دا خلق با پیرشی فیاتون آدم دیب راشی آدم علیه السلام تا فیقولون دا خلق بورتوائی انتا ابونا آدم تزمون نیک آدم علیه السلام ممدیر پتکلیفی فشفا لنا الى ربی شفاعت کوم نه پر خپل رب تا ويقول ادم عليه السلام بو اني ادنت ذنبن بار به خطا شو خطا او جبت منه الى الارض ذرا کوس کړه شم داوي د وجن نظم کتا زال د یو جنت د ګوټي د می وی لمن کړو او مان نیر شل پهیر می و پړلی وا ولكن تو نوح لا شيتا نوح عليه السلام تا فياتو نوح را بش نوح عليه السلام تا فيقول وي وي نوح عليه السلام وي اني دعوت على اهل الارض ما خيري كلي اسم كي والو كافران تدعوت خيري فاهلكو ناغي تباشي يا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ولكن اذهبوا الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام تلار سے نوراب شی ابراهيم علیہ السلام تو ناب وای انی کذبت ثلاثه ذبات اندی تثوریات چون کی اور ادن کی بعد درو راجز کے ہو یرما ہو ادری ثوری کھڑے ادری ثوری میں کھڑے چیو سو چی من فعلہو کبیرهم هادا آبنی ویلی منی سقی آبی بیتن ویلی چی دا زمان صدق خور میلا ما من ها کذبت النشتپدی کی او توریہ توریہ دی توئی چې خبر ادا دي چې ظاهر کې خلق له دروغ کاری او په حقیقت کې هغه رښتینی وي الا ما هنم بهان دین الله الا ما هل بهان دین الله ما هل اتافع وجادل ما منها كذب ذر نو پدی کیو قسم توریق الا ما هل بهان دین الله مگر دفاعی کڑیو آچی دال کڑیو دا اللہ تنیم رغیو ها شدید المحال دا پمانا دا کیر دا مکر رازی او دا قوت او دا شدت مرازی ولیکنی تو موسیٰ لارشی موسیٰ علیہ السلام تا فیاتون موسیٰ رابشی دا خلق موسیٰ علیہ السلام تا فَيَقُولُ دَيْبُوَا اُوَا يُوسَىٰ اِسْرَامِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا مَا هُوَ سَرَيْ وَجَلَ او داغد وَجُلُ حُکُمْ نُوشِهُ رَسُكُ وَرْقَدَ وَجُلُ اِنَا خَتَعَنْ دُسُكُ نَغَبَرْ لَكَ فْلَارَ مُورِ وَبَشَيْ عَدَبَنْ وَيْ او آگوزار نکل بچے مرشی نمور فلار کو بچے مرکی دا یادن و خستاز یو شاگرد وی گزار خطا لارش اغینا مرلور شی لار شئی تاسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا فیاتون عیسیٰ رابشد عیسیٰ علیہ السلام تا فیقولن عیسیٰ علیہ السلام بوئی زدا الله روان دینن شفاعت نشم کوله انی عبدت من دون الله زچیم زما عبادت او بندگی کړی شو ما سیوا الله ما ګورف قوم مشرکان او نصارا او عیسایان زدا الله سره شریک جوړ کړو ولکن تو محمدن صلی الله علیه و آله وسلم لا شی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قال فیاتونی ما تبرا شفان تولق معهم زبد بیسر لارشم قال ابن جدعانا قال آنسن ابن جدعان رحم اللہ ویانت رضی اللہ عنوی فکانی انظرو تب ویگنی تزکورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقال چی فرمائی فاقضو بحلقت باب الجنہ روبنی سم یو قڑید دروازی دی جنت فا اقاقعوها مداسعو بے خضوم حرکت بول ورکم فا اقالو اگویلش من هادا ملائک بویداسو کسی دی جنت دروازہ ٹکے فا اقالو محمد اگویلش محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا یفتہون لین معتب دروازہ کلاو کی وَيُرَحَّبُونَ بِي او مَعْتَبُ مَلَائِكَ مَرْحَبَا مَرْحَبَا وَيْ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا فَأَخُرُّ سَاجِدًا زَبَ بْرِزُمَ اللَّهَ تَسَجْدَكُمْكَ فَيُلْهِمُنِيَ اللَّهُ ذلک بوا شی ما تھا اللہ الہام برا توکید ثنا و حمدنا چہ ما تو سیات ذی ذکنو روایات کراغلی اور اللہ حبیب کو سجدین کی فروض ہوئی عالمانو روایات کراغلی دیو وقت پر مقدار کو سجد کی فروض ہوئی و یقال ای ما تو لشیر فارا سکا سر مبارک درا پور تک وصل تو تو غوار در کول بشی وشفا تو شفا او شفاعت توا شفاعت بد قبول شی وقل وایا یسمع لقولی او غضب کی خودیشی قبلی دلب کی ریشی استادوینا ندغ وهو المقام المحبود الذي دا مقام محمود آئے قال اللہ چل اللہ فرمائنی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا ضرغتی پور تب کتا اللہ اولی کتا لرستا مقام محمود تا قال سفیان لیسا عنانس اللہ هذه الکلمہ دشتر عنانس رضی اللہ عنہ نمگر ذاکر مفاقض لحلقت باب الجنہ روب نسم یو کڑید دروازی دی جنت فا اکعفعها آنو حرکت بولورکم آذا حدیث حسن وقد روا بعض ما دل حدیث آن ابن نظران ابن عباس الحدیث بطوله سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سيد بن جبير قال قلت لعباس وما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تويلي ان نوفل البكالية نوفل البكالية يزعم ذي خيال وغمار في دا بیکاری او تذکوی منصوب دے بنی بیکال ابن دعمی ابن سعد تا دا دی یمن یو قبیلہ وا دا تابعی دے دانو فرل بیکالی او سو کوئی دا دے تاول اخبار پر کٹے سو کوئی ندا غفو روارو وی باورتو نو فلل بکاری گمان کئی ان موسیٰ صاحب بنی اسرائیل چی موسیٰ علیہ السلام چرا صاحب د بنی اسرائیلو لیس بی موسیٰ صاحب الخبر دا موسیٰ علیہ السلام ندے چیا صاحب و مرگر د خضر علیہ السلام او ایسر سیلمی سفر ریکڑیو قال ابن عباس رضی اللہ نماوی کذب عدو اللہ دروگ ویلی دشمن اللہ وردی دے کیا تابیر مسلمان دے دا عدو اللہ وردولے ہوئے ویدا ارادت مبالغی دا پزشر کے اوپر اٹھنکی دا خبر باندې ورته تصدیق ونکړي دا معنی نو چې دغه د الله دشمن دی او د دوستانو نه وېستو کوئی زنه دو لمع او چې کله غیر حق خبر او اورین نه نفرت کوي او دا چې کلمات دې د پکې نه روزي د دې کې زجر اے مبالغه په زجر او نفرت مراد وی حقیقت مراد نی سمیتو بی ابن کابر وی ماوری دلیدی دو بی ابن کابر رضی اللہ عنہ نسید القرآن عبدالعید عباس رضی اللہ عنہ وی اقول چاہی فرمائل ماوری دلیدی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقول چاہی فرمائل قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل حضرت لیو موسیٰ علیہ السلام خطبے قبر اسرائیلو کی او شام دا پیغمبران اڈیر انوی ویودا خلیم اللہ اڈیر عجیب خطبے ہوئے فسویلن تپوست شو ایونا سے اعلمو بی کمی او پدی خلقو کن اڈیر عالم دے قال موسیٰ علیہ السلام ویلیو انا عالمو ززیات عالمیم مان زیات عالم نشتا دا خبره په خپل ځای درسته ده د نبی نه زیات عالم څوک دی فعتب الله عليه اي او قسمه محبت ندك زورنا وكلا بجوي اذ لم يرد العلم اليه ذكر اي واپس نکو علم الله تا ايو ویلی وچ الله کو پوری فاو الله اليه دوہی کروا اللہ دی موسیٰ علیہ السلام تانا عبدًا من عبادی چیہو بند زماد بندگانو نبی مجمع البحرے کم دے کی چندو دریابون راجم کی حل ترے ہوا اعلم منتا آپ بازو نومو کی دتان بہر عالم دے کالا موسیٰ علیہ السلام ویلی اے رب رب زما فکے فدیوی ہی سرنگی وی مال رفاغ دے بلسنگم ممتقال لہو احمن وی پورت تخوتن یوری شو محیزان طرفی مکترن ویوزان بیلو تیلی کے زان سرا پورت قیومی فی مکترن ویو تیلی کے او مسلم شریف کی راغلی فقیل له تزود حوتا مالحا زان سرطو حقیو سایو مینچ مالحوی مالگ بلگون شویوی حافظ ابن حجر رحمه اللہ ویدی کی فیدت آوا جدا مئے مڑو جوندینو زکر جوندی مئیبان شوف مالگن لگئی نو مسلم شریف کراوی تزوت خوتن مالحن فحیث تفقد الحوتا کمزے کے زمان پیغمبر علیہ السلام چی ربکم اے فہو سمم ندا زمان بندہ دے بدغزے کی فانتولق نتلو انتولق ماہو فتاہو ورسرتن و خادم داغوی و ویوشا ابن نون او دایوشا ابن نون علیہ السلام ویداد اولاد دی یوسف علیہ السلام نو او دتا بیارستو پی غمبری ملاو دا فجعل موسیٰ حوتن فی مقتل ورغول موسیٰ علیہ السلام مئے پاغتی لئی فان طلق نتلعو هو غی و فتاہو و خادم داوی یمشیان روان پیدن علم پتی بر پیغمبران سفر اکڑی اوزان سرد سفر تو خیم اغسطی حتی اتیا اصفرتا راغلیو دیو کانیو گٹیتا دمجمع البحرین سرعو کانیو غٹ کانیو فرقد موسیٰ وفتاہو ادشو موسیٰ علیہ السلام او داغی اغا خادم فسر بلبوتو نو حرکت شورو کڑیو دیمئی فیل مکتر پدی تیلے کی حتی خرج من المکتر روتیو دی تیلینا فسخت فی البحر او ورغور دې دې او ور ټوکړو په دریاب کې او اسلام علیکم رب العالمین همیشه سلام الله او جن تر پای پته بهر وي ته سنت کې څه چې د ځان څنډه مدینه مسجد جانګیرا سرداري اتر فروش موبایل نمبر 0333 916 43 45 د دکان د موبایل نمبر 0312 916 43 45 وکان للحوت سربا اود دی مید پاریو سرم چیدے پاوی کتلو وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا اود موسیٰ علیہ السلام دعوت خادم دفار دا خبر عجیب و فانطلقات لدی بقیت یومهما و لیلتهما باقی رد دی دعاو وشفد دی دعاو ونسی صاحب موسیٰ یخبرو ایرشیو د صاحب د موسی علیہ السلام نه خبرو ورکې نیتا فلما اصبح موسی هر کله چې سبا موسی علیہ السلام قال نه پتا او خپل خادم ته ویل اتینا غدا انا راوند مونږه تاسو عام د ساری زمونږه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا بیشکر سیدر مونږه د سفر زمونږه چې دا لستړواله قال راوي وي ولم ينصب موسی عليه السلام ستړي شوی نو نصیبا یم سبود باب سمعی اسمعون ولم ینصب نو ستڑے شوی حتی جاو دل مکان اللذی تردی چور تیر شو دل زیاغی نمو مردی چیت داغی حکم شوی پانا ریتا آخادم ورطوئی تگور ریل ویلی لسخرتی کل اذا وینا کل چمزیلی ولی ودا کانی اوتی بی سارا فینی نسی ترخود مالت کی مہیر کڑیو وغان سانیو اللہ شیطان و نذکرہ نو ہیر کڑی دا زمان مگر شیطان چی رایا دیکم نرتا واتخذ سبیلہو فی البحر عجبا او نیولی و دی مئیلار اقفلق سمندر کی عجیبا قال موسیٰ ذالک ما کننا نبید خوالی چنگے لٹو پرتتا واپس راغلی دوارا على آثارهما فخلوا قدم نفس قصصا واپس راتنگی قالا یقض یقصان آثارهما اید یغفل قدمون لطول وغیفت راتلل او قط آثاره کسون چکلا غیفت تابداری کے آغا قدمونے لٹول واپس را روانو قال سفیان یزم ناسن ایدا دا سفیان قول لے او دا مدرج کلام نے پدی حدیث کی دا خبر مرکوان ثابت اندا او کدا ثابت شنو دا اللہ قدرت او طاقت دیر لوئی دے سفیان و یزم ناسن خیال کئیس خلق ان تلک الصخره عندها شدغا قائ ددی سرعین الحیات یو چند ژوند نو لا یسی بما ها میتن درسی یو بد دغ چنی او ملی تلا عاشم غراج من دیکی لغو دغ دغ مئی باندا لو بو لگی دین ژوند سے شو خدا ګور د سفیان یہ راوی دے دی حدیث تدوی قول لے سفیان ابن عوینہ نداد آغی قول لے بعض علماء علی کلی چدا خبر ثابت ہم ننا نک محفوظ ای نداد اللہ دا قدرت ننا او دا اللہ دا قدرت ترس ادران خبر ننا قال وكان الحوت قد اكل منه دم يجودن خراق كلش فلما قطر عليه الماء اركلا شروس سول شبد بان يبو عاشا مدجندشو قال فقص آثارهما ديلتون قول دخلوا قدم حتى اطايا الصخرة تراغل وغتانتا وی قتل فرار جلن یو سڑیو کتو مسجن علیه بی توبن چی پتوال اکڑی شو پاغ پجامی سادر یا غست دیو جنے فسلم علیه موسیٰ حضرت موسیٰ علیه السلام تی سلام واشونو فقالا ناغی فرمائی جو انا بے حضرک السلام کم زینا نستاق دیز مکر کی سلام انا اینا وکیفا دیت استفحام دیت استبعاد ہو ایوئی حال دا غزمتی مسلمانان دو نو سلام دو مسلمانان قزمتی کی کافر دی اسلام سلام دیتے ذکر داتی ہوئی چکم دیتا خودی ازمکتی سلام اے موسیٰ السلام یا سلام علیکم ناغی دمخن جامل لذیکا وقال وعلیکم السلام او بیوی انا بی ارضک السلام کم زینن اصطاق دی ازمکت سلام زیتی سوک مسلمانان نیسے فقال انا موسیٰ ویز موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف کی راغلی ورطو ایمن انت تسوکی قال انا موسیٰ ویز موسیٰ علیہ السلام فقال موسیٰ بنی اسرائیل لاؤڑو کے شخص کنو ویز بنی اسرائیل موسیٰ کلیم اللہ قال نام کے سلام راغلی عزت او سره سینم د کوم قال حضرت علی السلام ورته یا موسی موسی علی السلام ان قال علم ته په یو داسې لمن علم الله دې لم د الله نه علمته الله الله تعالی دا علم درکړی عالم او د پاره نه کویګم وانا لا علم نو د په یو لمن من علم الله دې لم د الله نه علمته الله ما ته دا وی تعلیم را کړی لا تعلم او د موسیٰ علیہ الصلات والسلام ورتو فرمائل هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا ایا زستا تابداری نکم پدی شرط چت و تعلیم راکے ما تدا چت تعلیم در کڑش ویدتا ترشدا ده ہدایت قال انکا لن تستطیع معی صبرا وی دې شګه تارګي طاقت نشي لرله ما سره د صبر وکيف تصبر والا ما لم تحد به خبرا او څنګه به صبر کی پا چتاي هاتا وګرن د کړي پا وي باندې دمنا قال موسی عليه السلام ورته وی ست دېږي زه شوب مو ان شاء الله صابرن کر الله خوشي صبر نار ولا عصيله امرا او زبستا دیو حکم او فیصلی نا فرمانی نکو قال لہو الخضر حضر علیہ السلام ورطویلی فین اتباعتا نیک ماستا بیداری کے فلا تسندین شین نمانا بتا پوچھنکے دیوشی بارکی دیوشی بارکی بمانا پختنا او تپوچھنکے حتی احدیتا لکا منہ ذکرا تردی چیز بیانو کم تاتد دین سبیانو قال نام موسیٰ علیہ السلام یا فانت ولقل خبرو تلیو خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام یا مشیان الہ ساحل البحر او تلل پی دل پا کناری او ساحل د سمندر فمر ربیم آسفین تنتی رشیو پدی دواریو کشتئی فکر لما هم پدی دوار سر خبری کڑیوی ان يحملوهما شديد سواركي يرغب كشتي کی سواركي فعرفوا الخضرا اي خضر عليه السلام في جنن وفهملوا ما بغير نول سواركي دوار بي کرائي بغير نول بي کرائي فعمد الخضر قد کرو خضر عليه السلام الى لوح من الواح السكينة یو تختیتا دا تختیت دی کشتونا کشتینا چونکی کشتی خو دا لرگی دا تختونا جوڑی کشتیو کو یویتا یوی تختیتا دا تختو دا کشتینا فنزا ویرویش پا ادالر تدرس کی تیرو چه دادی سکول نو کشتی والا دا این لیتر او موسیٰ علیہ السلام کتو فقال لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائلیو قوم قوم حملونا بغیر نولن مونی سوارو کو پکشتائی کی بھی کرائی خامت تیلا سفینت ورطا خست ورادو کدائی کشتائی تا فخرختها نوغد ورطما تک تخت بسرویستا لدو غرق اہلها دید پارچ غرق اہل دزی لقد جئت شيئا امرا بشكتا فرات سنوكي وخام ناشناتا قال حضرت خضر علیہ السلام ویلی ولما قل ما ویلیو انك لن تستفیع معی صبرا ستہر گروس و طاقت نشدر لما سرد صبر قال اتواخذنی بما نسید بما مرانی سپاوچ ما نیسی ولا ترحبنی ولا ترهبني ما مكلفتا ما شو فما ذي كار زمان عسرا مشقت وسختي ما سر دعفي او دا سانتيا معاملو کا سختی را سر مکوا ثم خرجا بیادوار او دیو من السکینتی دی کشتی نرا کشول فبینهما یمشیانی فمند دی کشتی دوار روارو علی الساحل فکی ناری بانی علی الساحل فکی ناری دی سمندر وَإِذَا غُلَامُ النَّاسَاتِ يَوَلِقُوا يَلْعَبُ مَالِ غِلْمَانِ دَنُورُ مَا شِمَانُ سَرَيْ جُوبِ قُونِي فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاسِي رَوْنِيُوا حَضِرَ عَلَيْهِ سَلَامُ سَرْنَاهُ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ اپا روایت بخاری شریفی فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا زُرِيفًا روی نیو یو غلام کافر الکو خیار نو سمی لولو نو پچاری زبح کو ادل توی فقط ولاو سر تکت کو دوانا خبری درستی زبح کو سر تلر کو فقتلہ نو قتل کو نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی ویلیو او دیت اختلاف ہو چدا الک بالغو کنا بالغو آتصیر مندس کی ذکر کو علماء جو قولون لید صلت صالحین فقال لهم موسیٰ قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس آیا تاوجل یو نفس پاک بغیر دبدلی دس نفسنا لقدلیت شیر نکرا تاقرات لکن یوشی لیر ناشنا تا قال آدم قل لك انکا لن تستطیع ما هی صبرا آیا ما تا تبینی دو چتار بستا قتل شیر ما ترد صبر قال وهذه اشد من الاولى ودا سخت ددرم بنينا هرته هلته وی ولا مقل هلته وی علم اقل لکاغه کی لکنو کر دی کی ګور سیوا وال راو دکو وی وهذا اشد من الاولى ودا ډیر مضبوط او ددرم بنينا زګدی کی د کلمه د لکه یا تکا الم اقول لك قال موسی علیہ السلام ورته فرمایلی انسان شکان شیم بادا فلا تصاحبنی تمہارا متکو شکو دیو شی بارک پس دیننو بیا می بمر غره کوا قد بلغت من لدنی عذرا بیشکا وبرسی گیت زمانہ د عذر انتها تا پانتونه خاطر دوار تیرا تیالا اهل قريه راغل دوار او دیواله ته ست عما اهلها طلب درو تای کړو دا حل دین فابو انکار کړو اي دوی سوما اجم مستاو کی دوار تا فو جدا کی حج دار مندلو دی دوار بدی کیو دیوار وی دوی ان قزوا اے ان قریب او چغرا ور دیتنے یقول معلو بس بالکل راکو ان قریب و چارا غردی دنے ایو یریدو دیوار را در لرلوائین خضر چی رو غردی مات دیتا مجاز زکر دیوار کو ارادی نکر نمانا نزدیو چرا پری ہوتے قاربا و دنا من الانقضاد و هو السقوط نزدیو را پریوتوتا قرآن کی گرم اجازم را غلی آدازم دو لما وصولین و مسئل را چی وجود دم اجاز پا قرآن کشتا او غید فار النزائد یقول مائل دا تفسیر دے دیورینو این قضو دا باز رواتو دے طرف فقال الخضر بیدیه هاکلا اشاره کړو حضرت علیہ السلام په لاس باندې دارنګي پاپامو ددا دیوار نه خړو دا دغه معجزہ اشاره ولو ته دیوار نه خړو ف فقال له موسی موسی علیہ السلام ورته فرمایلیو قوم اتیناهم یو قوم نیمو ورته راتلنو کل فلم یضیفونا غرم ته مهمت تیارا نکا ولم یطعمونا مهمتی تو عمرانو کو لو شیتا کدی خوخشو لتخصنا لین یجرا نخام خاغت بلی وفدی دیوار میغول ساجر قالا خضر علیہ السلام ورطا فرمائیو هارا فراق بینی و بینی دا بلتو نو جدا والد فمن زمان ساکی سأنبئوکا بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا زلد اچھ خبردار مدر کم تحقیقت دا وچنو اتاقت لرن کے پاقید صبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل یرحم اللہ موسیٰ رحم دیو کی اللہ موسیٰ علیہ السلام لوددنا مغفقو انہو کان صبرا چیپی صبر کنے حتی قصا علینا تردیج بیانو للہ پہو من اخبارهما دا خبر مدلی دوارنا قال آلے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کانت من موسیٰ علیہ السلام داول تپوس شکنیو نداتی نہیں رشیو داتی رشیو او دا دیم څنګه ولستا شرطن ولستا شرطن دا دریم پکې درمیان پکې شرطو دریم پکې گردن او آمدن اې دې دې راو ویلا تو اخیږي بیمانسی تو او شرطو انسان تو کان شیم بادها او دا امدنوی لو شیطا لتخلطا علیه اجرا و جا آراغلیو عصفور یو چلچنا راغلیو چلچنا تا وقعا ناستا وعلا حرف سکینتی و یو طرفو کی ناری لکشتی ثم نقر فی البحری او بیت مخوکتو بکڑی و خوبو کی تنگی والیو نوبیس کلی فقال له الخضر ویلو موسیٰ علیہ السلام تا خضر علیہ السلام مانا قص علمی ندے کمکر علم زماوی لمستاد علم داننا اللہ مثل مانا قصا مگر بمثل لاغی سے کمکر دے حاضر غصور دے چرچنی من البحر دے سمندرنا پیر سمندرنا چیر یو مرغی چرچنا خلق دے دوبا کی مخوکا سورہ کمی پرائی دام یو تمثیل لے دکا سمندر بیام ختمی دوالا لے او دا اللہ علم ختمی دوالا منے قال سیدو رجبیر وکانا یعنی ابن عباسی افرعو ویبداسی لسل کل وکانا امام هم ملکن قرآن کرانی وکانا وراء هم ملکن نائبت وراء پزے امام هم امام هم دیوی بنا بر تفسیر قرت مشور خسر وکان وراهم ملکن وکان امامهم ملکن ومقید دنیا باشا یا خوزو کل سفینت چه اغرانی وحر روغ رمت کشتی کل سفینت صالحت ار روغ رمت کشتی خوصبا فضور سرا وکان اقرهم الغلام فکان کافر اتت درست او کرتی مشور خدا دے ام الغلام فکانا بواہ مومنین آغا حدیث حسن صحیح وقد رواہ بیساق الحمدانیو عن سید ابن جبیر عن ابن عباس عن نبی ابن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورواہ سحریون بید اللہ ابن اللہ عطبتا عن ابن عباس نبی ابن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو مزاحم السمرقندی قال علی ابن المدینی حججت حجتا ویما حج کلیو یو حج وليس لي همتا او زما تکسنو الا نسما من سفیان مگر جواهم د سفیان نا یذکر فی هذا الحدیث الخبر چا ذکر کولو په دې حدیث کې او خبر اتا سمعتو یقول تر دې چې ما ته واورید حدثنا عمرو بن دینار وقد كنت سمعت هذا من سفیان قبل ذلك ولم يذكر الخبر او خبر ذکر نکو وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال عمرو ابو قتيبه سلم بن قتيبه قال عمرو عبد الجبار بن عباس عن ابي ساكن عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهم ان ابي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي اغالت عاش وجه خضر عليه السلام تبعا يوم تبع كافرا پیدا کرشو پکمرچ پیدا کیشو ندے ازری کافر ہو ایدی دیکھ اشکال وی تبع يوم تبع كافرا اور آغلی چی کل مولودی یولد ولل فطرہ اوسے جنا ہر معصوم پدیلی فطرتی پیدا کیگی نولما او دا سے مانا کرے خولی کا علا انہو یختار الکفر دے پیدا کرے شیو چی کچھرے دے دویشی نو کفر بخوا پائی نو دے دی حدیث سرے منافات نیشے چی کل مولودی یولد ولل فطرہ دا فطرت نا مراد دادے دا ہر معصوم کی اللہ دور قوت و استعداد ہے کہ چلیتے تا غلط تعلیم و غلط صحبت مرگرے نشو ندے با اسلام قبلے ندے عزلی بدنسیب و حالا حدیث حسن غریب حسن صحیح غریب و بهی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال عبرنا عبد الرزاق قال عبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي انما سمي الخضر دتد خضر لكي خديش عليه السلام دا خضر ورتولي وي لأنه جلس على فروة بيضاء ويدي ناس فوقو وتبعني وي الفروة ستوي الحشيش الأبيض أغسفين واقع أباد وي فروة بيضاوي او چې مکه ته چې پیلا او چې مکه نشي دې تلري شو فاحتز تحته خضرا ناغه خوځیدل لام دې د څه تکشنا تکشنا شنا واخر او فتل نو پدې اعتبار دویتا حضر علیہ السلام وئی وبهی قال حدثنا محمد بن مشار وغیر واحد المعنى واحد واللفظ لمحمد بن مشار قال وقبرنا هشام بن عبد الملک قال اخبرنا ابو عوانا قتال نبی رافعین عن حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبارد ابي واه کہ ذو القرنین رحم الله دی اجود ماجود دپار واه قال يحشرونه كل يوم واذا اجود ماجود دی دیوار لرسته کړي هر اورد حتی اگر تادو وینی زیر یخریفونو چی سریگی قال الذي عليه المغفص ولوي كم بياجوج ماجوج مشل ويز يغوزي واپس زي فستخرقونه غدا نور بسبال سوره کوي قال فيعيده الله كامثال ما كان دي سال راجي واپس کی الله دے درا دیر برابر دا غنه شداو بیا دیوار الله رو کرے الله پر قادر دی حتا اذا بلغ مدته رو برسی کی نیت دی چکم الله په تقدیر کی لیکلی واراد الله یبعثه بل الناس او اراده بوجری الله چرولی کی دا یا جو موجود په خلقو قال الذي عليهم وبو یغتس پدای مشر ریجو واپس شی فستخرفونه غدن ان شاء الله ان شاء الله مو یرا نور بصیر کای سبالک الله فقشی واستثنا او دې ان شاء الله استثنا بوتی ان شاء الله بو قال فینجون واپس براشی فیجدونه کهات الهن ترکو وګی مو پاشکلک څنګه چې دې پریخو وَيَخْرُجُونَهُ نُشِرِبَهِ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ رَوْبَذِ فَخَلْقُوا فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهِ لَدَيْبَوْ بَتُولُوسْ يُوْهِ وُشِبَهِ وَيَخِرُ النَّاسُ مِنُمْ خَلَقْ بَدِدِينَ تِيَخْتَكَيُوْ خَابِ الْقَاسَى او فَمُخْتَلِفُ زَيُنُوْ كِبَتِذَانْ پَتَي فَيَرْمُونَ بِسِحَالِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ایده ایمونو ازمکن والا امو ختم را دیتوس اسمان والا سروچه نولی بده غشی اسمان تا فَتَرْجِعُ مَقْبَبَةً لِتِمَا وَاپس کیگی بَرَمْ كُرِشِمِ فَوِنُو خشن جبلهو براو دی شارو برسی دی نکوینو بکر کرو فَيَقُودُنَ لِمِ قَحَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ مونگ غالب شو باغ چاچ پزمک کی وعلونا من فی السماو پورت شو باغ چاچا پاسمان کی قصوطن وعلوان دا خبر بلید دیو جنہ کئی چیز روم سخنی او وعلوان دا تکبر دا وجنا عیسیٰ علیہ السلام بکدا وقت را کشوی او دجال بے قتل کرے نروبلی گی اللہ پا دوی نغفا نغفی و چنجے دے و ایدا پا دی پوزو دو خانو دو گرو کی را پورتا بکی اللہ پا دوی و چنجے کی اخفا ایم دوی پا دی ستنو کی اید ستی شاعت رفلا کی رقابهم فیحلکون دیو تباولا اکشی قال فوالذي نفس محمد بيده نبي عليه السلام وي پازات نے قسم وی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اطلاق کرے ان تواب الارض اغا حیوانات ذم کی تسمنو سارب وشی وتبترو او دا سمس پشی سام وتشکر شکرا اے وی شکرتن ناقا کلکی داری غلام دا دفعی ندرکش جو سربش او دکی بشی غلام دی داری دفعی نشکرن پڑکی دو من لحومه دا دید دی وقو دا وجنا هذا حدیث حسن غریب انما نارفو من هذا الوجه مثل هذا وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قال وقرنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي ابن مينا عن ابن مينا عن ابي سعيد بن ابي خدوال الانصاري وكان من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الناس كل جمع الله والناس کله چې راځم وکي الله خلق ليوم القيامه د پاره د ورځې د قیامت ليوم الارضی د پاره لاري د سری چراغ پراتو کې شک نشتا نادا منادین اواز وو کې اواز کوم کې من کان اشرک فی عمل ارا سو کې شلیکړې په عمل کې عامله لله چه امانی تردار اللہ دا پارا حدنیو تن شریف کرنی فلیت لب ثوابهو من اند غیر اللہ نو دل اٹوی ثواب داغی دا پنی دا غیر دا اللہ امانی اللہ دا پارم کڑے قبل چاہتے زانم خودن ریا کاریم کڑے دوئیزی دینن دے ثواب داغن واری فہن اللہ اغن الشرکا یعنی شرک الله ډېر دې پروا دي صدارانو نه دې شرک او شراکت نه کبه باندې چې هغه الله د پاره نیو د بل د پاره نیو الله عمل قبل ایجاد دې بل د پاره شو هر عمل په قبل ای چې خالص وجهه د الله د پاره وي دا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد بن بکر او دا دې یا تفسیر دې فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن خبير الجزري وغير واحد قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم أن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان تحته كنز لهما واذا زيد الان لخزانه وذي دعاء قال ذهب وفضه سرى سندر سرى سندر او چای یا علم خزانه وا او چا جمعوال کړي چې نه یو تختي وا او هغه کې سراو سپینځر مو او پاره د علم او د عبرت خبرې نکلي شوی په وی قرات سنن حسن بن علي الخلي الخلال قالا سنا صفان بن شاهين قالا